har evigt kær. Det gælder mig, det gælder alle, som tror på, hvad vi har lært. Men det er så let at falde, at være rigtig er så svært. Store ord i en lille mund, som blev sagt i et helt sekund. Man bruger lidt de forkerte ord, når bredden er stor. Er man ude på det dybe vand, bliver der let noget at trække i land. Med lidt lykke og lidt held, kan man redde skinnet selv. Hvem kan vel modstå drømme, når de bliver til virkelighed? Nok er du ud at svømme, men væk er din ensomhed. Og faren er ved illusioner, de brister og går i tid. Og skuffer både mænd og koner, som siger ting vi ikke skulle. Store ord i en lille mund, som blev sagt i et helt sekund. Man bruger let de forkerte ord, når bredden er stor. Er man ude på det dybe vand, bliver der let noget at trække i land. Med lidt lykke og lidt held, kan man redde skinnet selv. Store ord i en lille mund, som blev sagt i et helt sekund. Man bruger lidt de forkerte ord, når bredden er stor. Er man ude på det dybe vand,